Naša si osvižena, kraljica si među njima. Dal za moju ljubav dušo u tvom srcu mesta ima. Dal za moju ljubav u tvom srcu mesta ima. Volim samo tebe, ti kraljice srca moga.